10% taniej, 3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 stycznia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zaszczepieni celebryci byli na liście jako personel niemedyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykazała kontrola. Testy na COVID-19 dla nauczycieli ruszą w przyszłym tygodniu. Znamy słowo roku 2020, szczegóły za chwilę. Co najmniej 250 000 złotych kary dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za szczepienie znanych osób poza kolejnością, zapowiedział minister zdrowia. Kontrola NFZ-u wykazała celowe i świadome złamanie zasad Narodowego Programu Szczepień, powiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. W pliku, który jest przekazywany do Centrum Zdrowia po to właśnie, żeby rejestrować osoby szczepiące, te osoby, o których słyszymy teraz ze świata polityki, kultury, były podawane jako pracownicy niemedyczni szpitala, więc to już jest intencjonalne nadużycie. Lista osób znanych do zaszczepienia była wysłana już 28 grudnia, czyli zanim były dopuszczone jakiekolwiek odstępstwa od przyjętej kolejności. Ewentualne szczepienia, dodajmy, dotyczyły tylko rodzin pracowników medycznych. Nauczyciele najmłodszych uczniów podstawówek w przyszłym tygodniu będą mogli przebadać się na obecność koronawirusa. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Od ich wyniku będzie zależało, czy dany nauczyciel wróci do pracy po feriach, jeśli szkoły zostaną otwarte. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że jego resort zwiększy opiekę psychologiczną nad uczniami w związku z nauczaniem zdalnym, które jest przykrą koniecznością. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, że nauczanie zdalne powodujące utratę kontaktu z rówieśnikami, z nauczycielami źle wpływa na psychikę dzieci. Dlatego mamy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które działają na miejscu. Mamy poradnie, które działają przez telefon, ale też od 1 stycznia online. Chcemy uruchamiać coraz więcej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Ewentualny powrót do szkół dzieci klas 1-3 po feriach będzie zależał od rozwoju sytuacji epidemicznej. Z powodu pandemii w tym roku papież Franciszek nie dokona tradycyjnego chrztu niemowląt w Kaplicy Sykstyńskiej w niedzielę chrztu pańskiego 10 stycznia. Chrzty odbędą się w poszczególnych parafiach, do których należą rodziny. Uroczystość objawienia pańskiego, czyli święto trzech króli, papież odprawi mszę w Bazylice Świętego Piotra. W południe zwróci się do wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Francuski rząd odpowiada na krytykę za zbyt słabe tempo szczepień przeciw COVID-19 i zapowiada rozszerzenie grup osób szczepionych w pierwszej kolejności. Tempo szczepień we Francji będzie takie same jak w innych krajach europejskich, zapewnił francuski minister zdrowia. Z Paryża Stefan Forcer. Przyspieszymy, zwiększymy i uprościmy strategię szczepień, powiedział minister zdrowia Olivier Véran. Rząd udostępni szczepionkę na COVID-19 opiekunom osób starszych i strażakom, pod warunkiem, że osoby pracujące w tych zawodach ukończyły 50 lat. Seniorzy powyżej 75 roku życia, którzy nie przebywają w domach opieki, będą mogli zaszczepić się przed końcem stycznia. To 5 milionów osób, podkreślił Olivier Véran. Minister poinformował, że w przyszłym tygodniu resort zdrowia uruchomi 300 nowych punktów szczepień, w których będą obowiązywać uproszczone procedury. Do tej pory we Francji szczepiono wyłącznie osoby starsze w domach opieki oraz personel medyczny powyżej 50 roku życia. Dawki były dostępne w 25 punktach szczepień. W ciągu tygodnia otrzymało je zaledwie 400 osób. Celem rządu jest zaszczepienie 1 000 000 Francuzów do końca miesiąca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zaskoczenia nie było, słowo koronawirus, słowem roku 2020. Takiego wyboru dokonała kapituła językoznawców i internautów w konkursie organizowanym przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Na drugim miejscu znalazło się słowo kobiety, na trzecim z kolei pandemia. Słowem dekady z okazji 10-lecia konkursu wybrano wyrażenie 500+. 7 rezydencji królewskich przygotowało wspólną akcję Ferie po Królewsku online. Od 4 do 17 stycznia na stronach internetowych będą zamieszczane wirtualne spacery, warsztaty czy nauka tańców dworskich. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przygotowało atrakcje związane z Teatrem Królewskim i ekologią, mówi dyrektor muzeum Zbigniew Wawer. Najważniejszą rzeczą, na której chcieliśmy się skupić, to jest Teatr Królewski i warsztaty wokół tego teatru. I współpraca z Polską Operą Królewską, pokazanie pracy opery od zaplecza, czyli jak przygotowują się artyści do występów. I drugi cykl związany z ekologią. Chcemy akurat w tym czasie pokazać, jak można wykonać ekologiczny karmik i czym się karmi w taki. Do akcji Ferie po Królewsku włączyły się także Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Wieliczka oraz zamki w Malborku i Sandomierzu. Patronem medialnym akcji jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A zaczęliśmy donację od pradawnego utworu, takiego, że który państwo, jeśli państwo go znają, to mam nadzieję, że się przyjemnie przypomniał, jeśli nie, to też mam nadzieję, że państwo z przyjemnością wysłuchali. Formacja nazywała się Dada, a utwór zatytułowany The Bitten Generation, ale to pradawne dzieje. Najbardziej tylko zasłużeni słuchacze programu trzeciego pewnie pamiętają. Z walizeczki teraz duet Elton i Eric. Kiedy się spotka dwóch takich gigantów jak Elton John i Eric Clapton, to powstają takie rzeczy jak Runaway Train. Dziękuję za korespondencję i zapraszam do radiosłuchania i radiokorespondencji piotr.baron@polskieradio.pl. I od razu odpowiem na pytanie, dziś będzie mniej bluesa w tonacji trójki, bo jutro po godzinie 19:00 trzy wymiary gitary normalnie, mimo że święto. I tam pewnie bluesowe nuty się pojawią, których Państwu życzyłam na Nowy Rok. Bo dziś w tonacji trójki w walizeczce głównie te utwory i te płyty, których zabrakło mi na początku roku. A tego chyba najbardziej.

Makes You Happy. To była Sheryl Crow. Dzisiaj z walizeczki utwory, których zabrakło mi na początku nowego roku i od razu Państwu powiem, że kiedy ładowałem tę dzisiejszą walizeczkę, to się okazało, że płyt, które zostały i jeszcze czekają, jest na tyle, że można by nimi wypełnić kolejne walizeczki i kto wie, czy za tydzień w tonacji trójki nie zrobimy małej dogrywki, czyli części drugiej dzisiejszej tonacji z brakującymi utworami na nowy rok. Jeśli chodzi o Królową, zastanawiałem się, czy to ma być Bohemian, czy mój drugi ukochany utwór i na dziś wybrałem ten drugi. Tego utworu też brakowało. Hard Life, It's a Hard Life. To oczywiście zespół Queen. Dość tak samowolnie i z żadnych konsultacji z Państwem zapowiedziałem, że być może za tydzień druga część takiej tonacji trójki, a być może powinienem skierować pytanie, czy Państwu by to odpowiadało. feeling a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming up. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. Panama i Van Halen. No i przy okazji jeszcze tej tonacji wspomnienie Eddiego. Spośród polskich zespołów, których zabrakło mi na początku stycznia, na pewno wśród tych polskich zespołów jest Republika. Jednak w równości Republika, tę piosenkę najbardziej lubiłem w najdawniejszych czasach. Zapraszam do Trójki. W tonacji Trójki we wtorek co państwo powiedzą na 7-minutową wersję tego utworu.

Genesis Mama. Teraz jest okazja, by podziękować Państwu za udział w dzisiejszym programie. Udział e-mailowy, czyli listowy. Bardzo dziękuję za pozytywny odbiór od tych utworów, których nam zabrakło na początku roku. I kto wie, być może za tydzień część druga, bo pojawiły się oczywiście, przepraszam, pojawiły się oczywiście Państwa sugestie dotyczące tego, czego Państwu zabrakło i wśród tych płyt, które dziś się nie pomieszczą, pewnie i Państwa wybory także się znajdują. Panu Piotrowi dziękuję za życzenia i wszystkim Państwu, bo listy dziś do tego się sprowadzają. Też życzę Państwu dobrych, prawdziwych głosów, dobrych, prawdziwych nut, dobrej muzyki i dobrego radia. No i w ogóle wszystkiego najlepszego w tym rozpoczynającym się 2021 roku. Z utworów brakujących na początku stycznia wymieniłbym jeszcze ten. Past the chillest towns, past my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock and says, follow me down to the valley below. So I survived against the will of my twisted fog. But in the deafness of my world, silence broke. Lazarus i Park Bentry. Podziękowałem Państwu za współpracę i za obecność dziś w tonacji Trójki Wtorkowej. Uczyniłem to wcześniej, dlatego że teraz będzie utwór specjalny. I to już nie jest ten utwór, którego mi zabrakło na początku roku. Utwór specjalny, dlatego że, jak Państwo wiedzą, jestem podobnie jak wielu z Państwa obserwatorem sportowym. Interesuję się tym, co dzieje się i w tenisie. Pamiętają Państwo nasze olbrzymie wzruszenie związane z Igą Świątek. I w polskim himalaizmie, i w hokeju, i w żużlu. W piłce nożnej mniej. No a jutro ten bardzo ważny dzień w konkursie czterech skoczni. I być może stali słuchacze przypominają sobie ten moment, kiedy była jeszcze lista przebojów, kiedy wspólnie z Markiem ją prowadziliśmy. To zwykle, kiedy następowały takie bardzo ważne momenty dla polskich skoczków, a to był jeszcze czas Mały Szamani, dedykowaliśmy polskim skoczkom jeden z utworów i dziś na zakończenie tak właśnie będzie. Przed jutrzejszym konkursem czterech skoczni trzymamy kciuki za pana Kamila i wszystkich polskich skoczków. No i właśnie dla nich na zakończenie dziś Seal. Dziękujemy bardzo.